در بیان آن که طلبیدن پیامبر علیه السلام مکه را و غیر مکه را به جهت دوستی ملک دنیا نبود، چون فرموده است که از دنیا جیفتون، بلکه به امر بود. جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم؟ آن که او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بربست روز امتحان، از پی نظاره او حور و جان، پر شده آفاق هر هفت آسمان، خیشتن آراسته از بحر او، خود ورا پروای غیر دوست کو، آنچنان پر گشته از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق. لا یسع فینا نبی مرسلو و الملک و الروح ایزن فعقلو، گفت ما زاغیم همچون زاغ، نه مست سباغیم مست باغ، نه چون که مخزنهای افلاک و عقول، چون خسی آمد بر چشم رسول. پس چه باشد مکه و شام و عراق که نماید او نبرد و اشتیاق؟ آن گمان بر وی ضمیر بد کند که قیاس از جهل و حرص خود کند. آبگینه زرد چون سازی نقاب، زرد بینی جمله نور آفتاب، بشکنان شیشه کبود و زرد را، تا شناسی گرد را و مرد را. گرد فارس گرد سر افراشته، گرد را تو مرد حق پنداشته. گرد دید ابلیس و گفتین فرع تین، چون فزاید بر من آتش جبین. تا تو میبینی عزیزان را بشر، دان که میراث بلیس است آن نظر. گر نفرزند بلیسی ای انید، پس به تو میراث آن سگ چون رسید؟ من نیم سگ، شیر حقم حق پرست، شیر حق آن است که از صورت برست. شیر دنیا جوید اشکاری و برگ، شیر مولا جوید آزادی و مرگ. چون که اندر مرگ بیند صد وجود، همچو پروانه بسوزاند وجود. شد هوای مرگ طوق صادقان، که جهودان را بدین دم امتحان. در نبی فرمود که قوم یهود، صادقان را مرگ باشد گنج و سود. همچنان که آرزوی سود هست، آرزوی مرگ بردن زن به هست. ای جهودان بهر ناموس کسان، بگذرانید این تمنا بر زبان. یک یهودی اینقدر زهره نداشت، چون محمد این علم را برفراشت. گفت اگر رانید این را بر زبان، یک یهودی خود نماند در جهان. پس یهودان مال بردند و خراج، که مکن رسوا تو ما را ای سراج. این سخن را نیست پایانی پدید، دست با من ده چو چشمت دوست دید.